I niskie ceny od Lidla. Dziś na obiad prawdziwa okazja. Po pierwsze, mielone wieprzowo-wołowe. Garmaż ryjny za jedyne 3,99 za 500 gramów. Mielone za 3,99 podano i sprzedano. A po obiedzie kolejna okazja. Słodkie i soczyste pomarańcze po 2,79 za kilogram. I pomarańcze po 2,79 poszły, poszły, poszły. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mielone wieprzowo-wołowe, garmaż ryjny za 3,99, a pomarańcze za 2,79. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Christian Hanke. To jest sobota, 24 stycznia. Minęła siódma, więc czas na serwis. Benjamin Filip. 27-latka z Kwidzyna z zarzutem zabójstwa swojego dziecka. Będą pikietować w obronie swoich praw. Dziś protest zadłużonych we frankach. W tym serwisie też mało znany fragment biografii Winstona Churchilla. Zarzut zabójstwa noworodka dla 27-letniej mieszkanki Kwidzyna. Kobieta jest podejrzana o spowodowanie śmierci swojego nowonarodzonego dziecka. Do tragedii miało dojść w czwartek. Policję poinformował lekarz pogotowia wezwany do noworodka, który nie oddychał. Pogotowie stwierdziło śmierć dziecka. Po sekcji zwłok okazało się, że noworodek miał obrażenia głowy. Kobieta w czwartek trafiła do szpitala. Tuż potem, jak z niego wyszła, została zatrzymana przez policję. W czasie przesłuchania miała zeznać, że rodziła w piwnicy, a dziecko upadło jej na podłogę. Wczoraj usłyszała jednak zarzut zabójstwa. Czworo jej dzieci w wieku od 3 do 5 lat trafiło do pogotowia rodzinnego. Zadłużeni we frankach wychodzą na ulicę. Mają dziś protestować m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi. Będą domagali się przewalutowania pożyczek na złotówki po kursie, jaki obowiązywał w dniu ich zaciągnięcia, oraz powołania komisji, która zajmie się renegocjowaniem umów kredytowych. Protest organizują członkowie stowarzyszenia działającego na rzecz osób poszkodowanych przez banki, które założył Tomasz Sadlik. Powinniśmy się jakby zjednoczyć i razem spojrzeć na to, co banki robią w Polsce. Pomysł, jak pomóc frankowiczom, ma Związek Banków Polskich, który ogłosił rekomendacje dla banków, które udzielały kredytów w szwajcarskiej walucie. Nasze propozycje budowaliśmy w oparciu o te rozwiązania, które w niektórych bankach częściowo lub w poważnej mierze już zostały z sukcesem wdrożone. Mówił szef Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, a chodzi m.in. o ujemną stawkę LIBOR oraz wydłużenie czasu spłaty kredytu we frankach. Związek proponuje też bankom, by umożliwiły kredytobiorcom bezprowizyjną zamianę waluty kredytu z waluty szwajcarskiej na krajową po kursie równym średniemu kursowi NBP. To pierwsza taka sprawa w Polsce. Maturzystka z Krakowa pozywa komisję egzaminacyjną. Twierdzi, że niesłusznie nie zaliczono jej odpowiedzi na 3 pytania na egzaminie z biologii. Przez to nie dostała się na dzienne studia stomatologiczne, o których marzyła. By zdobyć indeks, zabrakło jej 1 punktu. Pani Kinga twierdzi, że w ten sposób zostały naruszone jej dobra osobiste. Dlatego komisji egzaminacyjnej wytoczyła proces o ich naruszenie. 1 punkt boli najbardziej. No, chyba nic gorszego, że wolałabym się nie dostać tymi 10 i mieć w nosie niż tym 1, który tak boli. No. Maturzystka jest pewna swoich racji. Odpowiedzi konsultowała z wieloma biologami. Przed sądem chce udowodnić, że odpowiedzi, których udzieliła, były poprawne, choć nie znajdowały się w kluczu. No, taki był klucz, no, a z kluczem się nie dyskutuje. No, takie są zasady. Potwierdzają to wyjaśnienia dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, Lecha Gawryłowa. Ocena pracy została dokonana prawidłowo, zgodnie z kryteriami obowiązującymi w całej Polsce. Pani Kinga w czasie wizyty w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej była zniechęcana do podjęcia walki o przyznanie jej 3 punktów. Maturzyści w Polsce nie mają możliwości odwołania się od decyzji komisji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Transport z darami dla uchodźców dotarł z Koszalina do Iwano-Frankowska na Ukrainie. Jest tam prawie 1,5 tysiąca uciekinierów z Donbasu. Akcję zorganizował koszaliński oddział Związku Ukraińców w Polsce. Kolejny raz ludzie nie zawiedli, cieszy się Joanna Łopuł ze związku. Naprawdę wspaniała sprawa, że dotarło do tych ludzi potrzebujących. To bardzo jest takie wzruszające. Są ludzie w Polsce, którym jest nieobojętny los zwykłych Ukraińców, zwykłych ludzi, którzy są w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji, szczególnie ci, którzy uciekali z tych terenów objętych konfliktem zbrojnym. Dla nich mieszkańcy Pomorza przekazali przede wszystkim ciepłe ubrania, koce, karimaty, środki czystości i higieny. Brytyjski mąż stanu, pisarz, stratek, historyk, jeden z pierwszych polityków, który poparł ideę zjednoczenia Europy. 50 lat temu zmarł Winston Churchill, dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa, laureat Literackiej Nagrody Nobla, ale też miłośnik nauki. O tym ostatnim przypominają organizatorzy wystawy otwartej w londyńskim Muzeum Nauki. Churchill, żołnierz, polityk i doskonały mówca. zdobywca Nagrody Nobla i, jak się okazuje, miłośnik nauki. Miał dla niej chłopięcy entuzjazm, czytał wiele książek naukowych, choćby o powstawaniu gatunków Darwina, zaczytywał się w książkach Wellsa, z którym potem się zaprzyjaźnił. Mówi Rachel Boone z londyńskiego Muzeum Nauki. Ta churchillowska fascynacja przyczyniła się zdaniem wielu do szybszego końca wojny i do powojennego naukowego boomu, bo to Churchill w latach 40. zebrał wokół siebie armię naukowców i inżynierów. Na wystawie znajdziemy wczesną formę radaru, który polityk uważał za kluczowy dla obrony wysp. Do tego opracowania naukowe na temat dietetyki, które posłużyły za podstawę do doskonale zorganizowanego systemu żywienia w czasach zaciskania pasa. No i trójwymiarowy model chemiczny penicyliny opracowany przez Dorothy Hodgkin, dokładnie w dniu zakończenia II wojny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dodajmy, że w 2002 roku w plebiscycie BBC Winston Churchill został uznany za najwybitniejszego Brytyjczyka w historii. Zasępiony jakiś siedzi redaktor Olszański. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Dzień dobrego nastroju. No, musisz się właśnie nastroić na jakieś tonacje durowe, molowe zostawiamy z boku, chociaż wiem, że informacja, którą chcesz przekazać, nie jest dobra. Pierwsza jest znakomita. Ale druga. Aha, moment. Zacznijmy od Agnieszki Radwańskiej. Ja jestem zwolennikiem podawania najpierw dobrych informacji. Proszę państwa, Agnieszka gra jak z nut. Tym razem w dwóch setach 6-0 i 7-5. Odprawiła Warwarę Lepczenko, to jest Amerykanka, i w ten sposób Agnieszka już jest w 1/8 finału wielkoszlamowego turnieju Australian Open w Melbourne. To spotkanie trwało godzinę i 23 minuty. Zobaczymy, jak długo Agnieszka będzie grała z Venus Williams, bo to jest kolejna rywalka naszej Agnieszki. Niestety ta druga informacja jest taka, że Łukasz Kubot nie powtórzy sukcesu z ubiegłego roku, bo wtedy wygrał rywalizację deblistów, a także niestety, jeśli chodzi o Jerzego Janowicza, to zakończył już udział w Melbourne, ponieważ przegrał w trzech setach zaciętych, to prawda, ale jednak z Feliciano Lopezem. Teraz o Robercie Kubicy. Ten naprawdę ma klasę mistrza. Wygrał 3 odcinki specjalną rajdu Monte Carlo, ale później wyleciał z trasy. Raz pomogli mu kibice, później uderzył w drzewo. Sebastian Leb, który w pewnym momencie prowadził, urwał koło po tym, jak najechał na kamień. Zarówno Polak, jak i Francuz dojechali na metę 8 odcinka ze sporą stratą. Już się nie liczą w walce o wysokie lokaty. Walczą tutaj przede wszystkim kierowcy Volkswagena. Prowadzi Ogier przed Latwalą i Mikkelsenem. Dziś 4 odcinki specjalne, pierwsze 9:16, ale zobaczymy, jak znowu będzie jechał dziś Kubica swoim Fordem WRC Fiesta. Czy znowu do ostatniej minuty nasi piłkarze ręczni będą nas trzymać w napięciu? Dziś ostatni mecz grupowy z Danią. Stawką jest drugie miejsce. Mariusz Jurkiewicz tak charakteryzuje rywali. To jest drużyna kompletna, więc u nich tak naprawdę funkcjonuje wszystko na najwyższym poziomie. Obrona, kontra, atak pozycyjny, bardzo techniczni zawodnicy, potrafiący rzucać z każdej praktycznie pozycji, także bardzo ciężkie zadanie przed nami. Początek tego meczu o godzinie 19:00. Także dziś w Rybińsku Justyna Kowalczyk wystartuje w sprincie techniką dowolną, zaliczanym do narciarskiego Pucharu Świata. W biegach rozgrywanych łyżwą Polce w tym sezonie zdecydowanie się nie wiedzie. Przypomnę, że wczoraj na 10 kilometrów była dopiero 36:00, za to dobrze pobiegła Sylwia Jaszkowiec, zajmując miejsce 11:00. Także dziś w Japonii, w Sapporo, mam nadzieję, będą rywalizowali nasi skoczkowie z Kamilem Stochem na czele. Wczoraj tam bardzo wiało, powinny się rozpoczynać kwalifikacje. Na 8:30 zaplanowano konkurs indywidualny, transmisja w telewizyjnej jedynce. I jeszcze Puchar Narodów Afryki. Wczoraj Ghana wygrała z Algierią 1-0. Senegal natomiast zremisował z RPA 1-1. W tej tabeli po dwóch kolejkach prowadzi Senegal przed Algierią. A o wszystkich imprezach, które czekają nas i w tych dniach będzie można kibicować. W tych dniach, czyli dziś, jutro, Michał opowie po godzinie 8:00, prawda? Doskonale wiem, że przygotuję wszystko tak jak trzeba, ale zagramy po 8:00 dobre reggae polskie. Zapowiedział się redaktor, bardzo dobrze. Okazało się, że Feliciano Lopez to jednak szybki Lopez, nie dał Jerzykowi szans. A Sebastian Leb, ale urwał, tak? No ale... Tak, ale spójrz na układ setów z Feliciano Lopezem. Tam było 2 razy 6-7 i raz 4-6. Naprawdę Jerzyk grał bardzo dobry mecz, no, tylko nie dał rady w końcówkach. Najbliższy turniej wielkoszlemowy już niebawem, bo korty Rolanda Garrosa w Paryżu czekają na tenisistów. To już chyba w kwietniu czy maju, prawda? Jeśli chodzi o pogodę, to na razie jeszcze do wiosny i lata daleko, daleko, daleko. Zima nie dała za wygraną i wróci. Wróci tam, gdzie czarno jeszcze za oknem, a tam,

So can I just once dance like you do? I'll shine the disco lights as you used to do. And just for tonight, I will tear myself loose. Tak, to już ustaliliśmy, że jeśli chodzi o dancing shoes, to te snowboardowe są znacznie lepsze niż te narciarskie. Będziemy dziś szukać królowej balu, króla balu również. Nasza reporterka, która ubrała się w strój, powiedzmy sobie, zbliżający ją do tytułu, dała się sfotografować. Tę fotografię można obejrzeć na naszej stronie Trójka Polskie Radio na profilu facebookowym. Polecamy bardzo serdecznie. Niech to będzie wzór, wzorzec, inspiracja. Dziś będziemy mówić o tym, jak zostać królową balu, ale, spójrzmy na wzorce najlepsze. Skromne ubrane. Skąpo raczej. Tak, skąpo, ale bardzo eleganckie, ze smakiem, ale ona musi wyglądać piękna, kochać karnawał i świetny tańczyć samba nutę. Czyli jak to robią w Rio. I'm coming for you, cause I adore you, and I'd like to get inside your mass production. This indecision has got me cringing. Well, I can't resist the smell of your seduction. Did I let you know? Would you like to go? Unwrap the package without much persuasion. Did I let you know? Would you like to go? I wanna dance to every day's occasion. Your articulations want to arouse her and maybe espouse her. Well, she showed me love without the stipulations. This I know. chociaż się troszkę brazylijsko zrobiło. A dziś dzień dobrego nastroju. Oto przykład dnia dobrego nastroju. Poziom ekspert. Mariusz Czerniewo, kłaniam się. No, chciałem poinformować, że żyję, zdrowie bardzo dobre. Dzisiaj trasa Lednogóra, Kłesko, Kiszkowo, gazetki oczywiście na czas rozwiezione. Pozdrawiam chłopaków z Chudowy, sympatycznych słuchaczy Trójki i oczywiście redaktorów naszej kochanej stacji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. Zapraszam w kolejny weekend karnawału. To dobry moment, żeby pomyśleć o balu, a jak bal, to i konkurs na króla i królową zabawy. Szansę na wybór ma każdy, ale trzeba się do tego przygotować. Można zacząć od wyboru właściwego stroju. Stroje hiszpańskie są świetne, każdemu pasują, każdy dobrze wygląda. Ewa Szulżuk, właścicielka wypożyczalni strojów. Ale również wyróżnimy się w strojach japońskich. Przepiękne stroje dla szoguna, gejsze, krótkie, długie. Następne stroje bawarskie, szkockie. To są takie krótkie spódniczki. Krótkie w różnych kolorach, bawarczycy, spodenki krótkie albo dłuższe, koszule, kapelusik bawarski. Pięknie wyglądają. Dużo śmiechu jest przy szkockich strojach, jak panowie mierzą tutaj Szkotów. No, Szkoci w kiltach, więc to dużo zabawy w samej wypożyczalni i później na balu również. Myślę, że do tego kiltu pasuje jak najbardziej korona króla balu. Pasuje. Wtedy Szkot zdejmuje czapeczkę, która jest przy stroju i zakłada sobie koronę. Jeśli ją zdobędzie, oczywiście. Jeśli ją zdobędzie. Następne stroje lata 70., więc kolorowe, dzieci kwiaty, stroje Presleya, stroje Michaela Jacksona. No i król popu, król rock'n'rolla, jak najbardziej. A co pani dla mnie proponuje? Wygląda. Królową, oczywiście, że królową. Uh-huh. W purpurze z gronostajem i korona i berło jeszcze. Mamy jeszcze berła jako rekwizyt taki. O, to jest bardzo ładna sukienka. To jest bardzo Lady fajna. Marion. To bardzo mi się podoba. Bardzo fajna. O, nie wiem, czy ja się zmieszczę w tę sukienkę. Tak. Nie jest najgorzej. Prawdziwa dama dworu. No super. A jakaś peruka do tego? Tylko nie blondynka. O, świetna jest ta. O Jezus. Jaka wysoka od razu. Świetna. Ale moment, bo tak? Przecież to ma być królowa, więc... No tak, peruka nie. Peruka zostaje, ale jeszcze coś do dobrze, tego założymy. Dobrze, dobrze. Taka korona, ale nie mamy jakiej założyć no, do tej peruki. Nie, o tym, kurczę, Ewa, złota, bo tu jest złote. Złota. No super. To co? No to robimy zdjęcie. Bomba. Do tego, jak zostać królową i królem balu, wrócimy jeszcze w porannej audycji. Jeśli mają państwo jakieś rady, proszę koniecznie przysłać 71335 SMS-em albo ranek@polskieradio.pl mailem. Hela czeka przy telefonie 227 trójek. Też można zadzwonić. Przyda się kilka rad, jak zdobyć koronę, ale przy okazji nie trafić do internetu jako ciekawostka imprezy. No i dobrze, żeby się dobrze przygotować, żeby bal nie przerodził się w co? No właśnie, nocny sabat. 23,5 minuty po siódmej. wystarczą 3 litery TSA. 26 minut po 7. Teraz Paweł Sołtys i jego informacje wygrzebane gdzieś w agencjach ekonomicznych i zdradzę od razu, też będzie o dużej imprezie. Specjalna strefa ekonomiczna. Dzień dobry. Niecodzienne pomysły mieli pracownicy służby cywilnej w kanadyjskiej prowincji Ontario na zmniejszenie kosztów dorocznego spotkania we własnym gronie. Zdeterminowani, by zrealizować ten pomysł, zrobili burzę mózgów na temat sposobów obniżki kosztów kongresu. Według pierwotnych założeń jego organizacja miała kosztować 53,5 tysiąca dolarów kanadyjskich, czyli 162,5 tysiąca złotych. Kierownictwo powiedziało, że to za dużo. Wyłoniło się więc kilka pomysłów. Pracownicy zasugerowali, że sami ugotują potrawy i upieką ciasta, by zrezygnować z kategorii podczas spotkania. Niektórzy zaproponowali z kolei dojazd z odległych zakątków prowincji samochodami lub busami, by uniknąć płacenia za bilety lotnicze. Wszystkie te sugestie poszły jednak na marne. Jak donosi kanadyjska agencja prasowa, szefostwo departamentu uznało, że zamiast spotkania odbędzie się wideokonferencja. I tak oto technologia zabiła ducha przedsiębiorczości. Najbardziej tych wypieków żal. Ostatni tydzień w Polsce przyniósł wysyp historii frankowiczów, którzy skarżą się na swój los. Mając dom za 1 000 000 złotych, ledwo radzą sobie ze spłatą rat kredytu mieszkaniowego. Podobna historia wydarzyła się w Kanadzie. Tam internet podbija historia pary z Vancouver, która mając łącznie 25 tysięcy dolarów kanadyjskich miesięcznego dochodu, to niecałe 76 tysięcy złotych, nie mogła związać końca z końcem. Powód: olbrzymi kredyt hipoteczny opiewający na 800 tysięcy dolarów, który para zaciągnęła na kupno działki budowlanej. Niestety bez domu. Jego budowa pochłonęłaby kolejny 1 000 000 dolarów. Aktualnie para oraz 5 ich dzieci pomieszkuje u znajomych. Posiedzenia kanadyjskiego odpowiednika Komitetu Stabilności Finansowej jednak z tego powodu nie było. 60 tysięcy złotych mandatu za palenie. Właśnie taką karę, a dokładnie rzecz ujmując 19 800 dolarów singapurskich, dostał mieszkaniec tego azjatyckiego miasta za wyrzucanie niedopałków przez okno. Tak brzmi oficjalny komunikat Narodowej Agencji do Spraw Środowiska Singapuru. Wysokość kary wynika z liczby niedopałków. Każdy skasowano na 600 dolarów, a łącznie było ich 33. Wszystkie wykroczenia zarejestrowała kamera zainstalowana na budynku. Łącznie mężczyzna wyrzucił 34 niedopałki, jednak za ten ostatni zasądzono mu 4 godziny pracy. Społecznych. To się nazywa hojność. Widmo mandatu można więc spokojnie dopisać do listy zagrożeń, które umieszczane są dużymi literami na paczkach papierosów. I jeszcze głośna historia z Wysp Brytyjskich. Prawie 16 funtów, czyli około 90 zł, mają zapłacić rodzice 5-latka, który nie poszedł na urodziny do koleżanki. Wszystko dlatego, że jej opiekunowie wystawili za tę nieobecność wezwanie do zapłaty tytułem zwrotu kosztów organizacji imprezy. Podobno to nie pierwszy raz, kiedy 5-letni Alex nie pojawił się na przyjęciu u znajomych z klasy. Jak to w szkole bywa, tak i w dorosłym życiu rodzice pożarli się między sobą o to, czy płacić, czy nie płacić. Tylko tym razem hasło „Jesteś u pani” nie podziałało. This light that shines on me tonight turns on when you wander through my door. And your friends won't see you to the end, I'm sure, but you love them anyhow. Lost feelings of love, lost feelings of love. But come on, they're guilty as sin, my dear. I'm becoming a ghost, becoming a ghost, so nobody can know me. Bones break through, but they hurt less as time goes on. And alone, I build my own home to be sure that nobody can touch me now. Sam w domu. Alone in my home, czyli Jack White. I bardzo ładne nagranie. 27,5 minuty, godzina 8. Lekkie opóźnienie, ale nic to. Informacje o pogodzie, rzecz bardzo ważna. Zwłaszcza dziś, kiedy przed nami sobota pełna niespodzianek. Niespodzianki w postaci śniegu i to dużej porcji spadną na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Kielecczyźnie oraz w centrum. Do 10 oraz nawet 15 centymetrów śniegu, ta ostatnia porcja, to w Karpatach. Śnieg może jednak popadać, popruszyć w wielu innych miejscach kraju, poza południowym wschodem. Tam padać będzie głównie deszcz i tam dziś też najcieplej, bo plus 4 stopnie w Rzeszowie i Przemyślu, plus 3 w Lublinie, plus 1 w Poznaniu, Warszawie, Kielcach i Krakowie, a 0 w Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi, Toruniu, Wrocławiu i Katowicach. To najpopularniejsza dziś temperatura. Mniej niż 0 w Olsztynie i Zakopanem oraz Szklarskiej Porębie, minus 1 a minus 2 w Augustowie. Jeśli chodzi o wiatr, będzie kręcił, a jeśli chodzi o ciśnienie, to 1003 hektopaskale, taka będzie wartość w południe w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli chcesz, kochanka, kwintesencja męskiego romantyzmu, to wypełnię każdą z twoich próśb. Michał Łanuszka śpiewa piosenki Koena z Towarzyszeniem Kwartetu Smyczkowego w nowych tłumaczeniach zaakceptowanych osobiście przez mistrza Leonarda. W tańcu wieć ku dzieciom, które tak nas pragną mieć. Łanuszka, Koen, na żywo w Trójce, już dziś, tuż po 22. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Audycja poranna. Pani Ania pisze, za czasów studenckich często organizowaliśmy przebierane imprezy. Największy hit wzbudziłam przebrana za postać Buki z Muminków. Można powiedzieć, że zostałam wtedy królową balu. Dziś takich właśnie postaci poszukujemy. Znaczy nie Muminków, nie Buki, tylko królów i królowe balów. Słuchacz proponuje najlepszy sposób, by zostać królem balu, przyjść z królową. Obawiam się, że na takiego delikwenta czeka jedynie tytuł księcia, a to nie wszystkich może zadowolić. Kto tak pięknie gwizdże? Oczywiście Charlie Winston. To jest nowe nagranie zatytułowane Lately. Za 25 minut, godzina 8. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. The soundtrack to your life seems like an old script by heart. The curtains have opened, but I've been watching everybody play the part. I think I'll stick around to see what happens. Give an inch and you take a mile. Couldn't you have waited a little while longer? Was the feeling too strong lately? You've been living on the outside lane. Frankly, I'm not letting you through. Lately, you've been living on the outside lane. Frankly, lately I've been watching from the backseat, seeing how the others drive. Funny how they love to take control till something isn't working. I see them losing their minds, trying to keep their pride. As they race for the first position, give an inch and you take a mile. Couldn't you have waited a little while longer? Was the feeling too strong lately? You've been living on the outside lane. Frankly, I'm not letting you through. Lately, you've been living on the outside lane. Zapomniałem uprzedzić, że piosenka się przyczepia, a to gwizdanie to już najbardziej. Piosenka Detektyw chodzi za mną cały dzień. Za 22 minuty 8. Zapraszamy do Trójki. No dobrze, to strój już wybrany, ale właściwe ubranie lub przebranie nie gwarantuje przecież jeszcze zwycięstwa w konkursie na króla i królową balu. Jak przekonuje Agnieszka Chrzanowska, organizatorka imprez, trzeba być czujnym, by nie popaść w przesadę, żeby nie stać się przy okazji królem i królową internetu. Na etapie już przygotowań do planowanego balu musimy wziąć pod uwagę, jak się dostosować do wymogów, no bo może być to bal przebierańców, no i wtedy wiadomo, że król i królowa balu to najpiękniejsze przebrania. No i są też bale, które nie mają żadnej tematyczności, po prostu się świetnie bawimy. Wtedy też no, należy zwrócić uwagę na to, jak będziemy wyglądać w danym sezonie. W tym sezonie niewątpliwie się świecimy. Czym należałoby się wyróżniać, ale w pozytywnym sensie? Na pewno dobrze dobranym stylem. Marek Bałuta, Wodzirej. Byciem duszą towarzystwa. Dobrym tańcem, swobodą. Należałoby uważać z alkoholem, bo owszem, dodaje animuszu, ale z drugiej strony stajemy się może zbyt otwarci, no i wtedy łatwo o przesadę. Pomaga nam w otwarciu się, natomiast rzeczywiście łatwo trafić jest do social mediów i być tam nieźle ośmieszonym. Król i królowa balu, na przykład na karnawale w Rio, to jest tradycja. Ludzie, którzy chcą być król, naprawdę się nazywa hej momu i królowa, to tam jest całe kryterium. Adriana Goulart, Brazylijka mieszkająca w Polsce i tancerka samby. Kiedyś, dawno temu, to dla hej momu to było bardzo ważne, żeby on był bardzo ciężka waga, żeby on był gruby. To chodzi o to, że osoba, która jest przy kości, krótko mówiąc, że to jest osoba, która jest zamożna, taki prawdziwy król. Myślę, że mi mniej więcej o to chodziło, ale teraz ze względu, że to jest niezdrowe, coraz mniej się mówi na ten temat, ale i tak on musi być trochę puściste, ale już dziewczyna muszą być piękne jak my. I to jest cudne, tak skromne ubrane. Skąpo raczej. Tak, skąpo. Skąpo, ale bardzo eleganckie, ze smakiem. Co trzeba być przykryte, jest przykryte, ale ona musi wyglądać piękna, też być sympatyczna, kochać karnawał i świetnie tańczyć samba nutę. Idziemy na taki bal, nie wszyscy się znają, ale pomagają różnego rodzaju konkursy, różnego rodzaju zabawy, które są przeprowadzane na takiej imprezie, no bo jeśli kogoś nie znamy, to dzięki temu poznamy. Faktycznie pojawia się ten moment 23, 24, to takie magiczne godziny, w których zapraszamy na środek osoby, które w jakiś sposób już zaznaczyły się swoją obecnością, czyli właśnie poprzedza to jakaś loteria, gdzie goście mają za zadanie zaznaczyć ich zdaniem, no tych takich faworytów, którym, no już wtedy to zaczynamy wymyślać

czasach, kiedy kreatywność się popłaca. Być może to jest sposób na to, by taki tytuł zgarnąć. Dziś o tym rozmawiamy, bo sobota to kolejna sobota karnawału. 2273 to nasz telefon, można także pisać. 71335 to jest numer SMS albo ranek@polskieradio.pl. Emily, proszę bardzo. Another day and how it begins. I'm going out of my mind until she walks in. They say love is blind, but my vision is fine. Angels sing when I look at her eyes. I'm like, Emily, won't you sit next? I'm a waste of space, but a boy can dream. It sucks, you're cool, and I'm not what they say. Every door gets insane. No jobs at all, I guess I'm barking up the wrong treeway. I'm like a dog in heat, and I'm on a short. Never play the same games, because you're out of my league. You don't even know my name, and you see me every day. I must be invisible, I just wish that I could say. Hey, Emily, won't you sit next to me? You've got such a pretty face, I'm a waste of space. You sit next to me. Such a pretty face, I'm a waste of space, but a boy can dream. Jedno z tych pozytywnych nagrań, które dobrze nastrajają, prawda? Tak jest. No to dobrze. Zaglądamy do porannej prasy. I zdaje się, że przeniesiemy się do Brazylii, tak? Specjalnie dla ciebie. Fragment faktu. A jakiś taki starszy fragment, był jakiś pożółkłe strony. Historia, tak. Dokładnie. Mm-hmm. Fakt, historia karnawału w Rio. Goło i wesoło. Tak zatytułowany jest ten tekst. Nie wiem, czy o tej godzinie zrobiłeś takie oczy. Powinnam o tym mówić, ale przecież karnawał w Rio się zbliża. A poza tym tam jaka godzina? Tam jest przecież 4 godziny wstecz, tam jest dopiero 3:50. Jak ty dobrze liczysz. Kostium jest ciężarem. Są zdjęcia, są opowieści. Krępujący pióropusz, tak to zdjęcie, o którym chciałam ci powiedzieć, jest zatytułowane. Wbrew pozorom, taniec w karnawałowym rynsztunku to wyzwanie. Ogromne pióropusze utrudniają choreograficzne ewolucje. Także gdybyś chciał w pióropuszu, to jest to... No, chciałabym to zobaczyć, ale to z pewnością będzie wyzwanie dla ciebie. Najpierw spośród najgrubszych tancerzy samby wybiera się tłustego króla Momo. Wiedziałeś o tym? Nie. Który na czas karnawału przejmie władzę nad miastem. Znaczy wiedziałem, że puszystość pomaga zostać, bo o tym mówiła też nasza rozmówczyni. Generalnie lepiej taniec wychodzi chyba też. W ostatni piątek przed Środą Popielcową burmistrz przekazuje mu potem symboliczne klucze do bram miasta i tak od ponad 80 lat co roku rozpoczyna się trwająca 5 dni orgia tańca, muzyki i zresztą nie tylko, jak zauważa dziennikarz gazety Fakt Historia. Tylko powiem jeszcze, że to jest opowieść o sambie, która wyparła królujące jeszcze na początku XX wieku w brazylijskiej metropolii Polki, Walce i Mazurki. Polki, Walce i Mazurki niestety odeszły w niepamięć. Ta puszystość pomaga, mówisz, w tańcu? No, w tańcu tak. Brzucha na pewno. Dokładnie tak. Lepiej to wygląda. Gdyby mieli państwo ochotę zatem zobaczyć, jak wyglądały kiedyś te tańce, to także stare zdjęcia w gazecie dzisiaj się znajdują. Drugi temat, o którym chciałam powiedzieć, a już trochę o nim opowiedziałam, to wysokie obcasy i temat z pierwszej strony. Oddam połowę królestwa, czyli mężczyźni deklarują, że są gotowi zająć się dziećmi. Czas powiedzieć, sprawdzam. Sprawdzają dziennikarze wysokich obcasów. A to jest druga część badań tej gazety i SWPS-u, czyli Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. 15 lat temu w identycznym sondażu wysokich obcasów badano opiegową opinię, że kobiety lepiej zajmują się dziećmi. Wtedy i kobiety, i mężczyźni uznali, że to prawda. Tak jest. A dzisiaj za powierzeniem po rozwodzie opieki nad dzieckiem matce opowiedziało się 42% kobiet i 31% mężczyzn. W 99 roku przekonanych o słuszności tego podejścia było aż 66% kobiet i 49% mężczyzn. Obserwujemy więc mniejszą skłonność do zgody z tradycyjnym podziałem zobowiązań rodzicielskich. Ze stwierdzeniem, że opiekę powinno się przyznawać kobietom, nie zgodziło się 24% kobiet i niemal dwukrotnie więcej mężczyzn. Aż 40% wskazuje to na pewną zmianę, jaka zaszła w przekonaniach społecznych na temat tego, co jest obowiązkiem każdej płci. W tym tekście jest bardzo dużo różnych sondaży i badań na temat tego, jak wygląda w tej chwili podział obowiązków i co chcieliby robić mężczyźni, co chciałyby robić kobiety. Jeszcze jeden fragment chciałam przeczytać. Instynkt macierzyński jest wygodną wymówką, która pozwala mężczyznom na uchylanie się od odpowiedzialności. I tak 15 lat temu pisała Barbara Limanowska, a dzisiaj mężczyźni coraz śmielej mówią o instynkcie ojcowskim, potrzebie bycia blisko dziecka, potrzebie czułości, potrzebie kontaktu. No i tu moglibyśmy oczywiście otworzyć dyskusję wielką, ogromną. Ja myślę, że każdy powinien robić to, co umie robić najlepiej, albo do czego jest predestynowany. Ale ja zauważam także wśród swoich kolegów, że rzeczywiście tak jest, że mówią coraz częściej koledzy o instynkcie ojcowskim. A jak najbardziej, zgadzam się. O potrzebie bycia blisko dziecka. Na przykład wstając wcześnie rano, łatwiej jest mu się zaopiekować dzieckiem, które też wstaje wcześnie rano. Są takie niemowlaki, wersja pro, które budzą się nawet jeszcze zanim tata, który na poranną zmianę o 4:30 wstanie. No tak bywa. I to mija. Jeżeli chcesz, żeby cię pocieszyć, to mija. Tylko kiedy? Kiedy? Ale z drugiej strony, dlaczego miałyby minąć mi te przyjemne obowiązki skądinąd? No dobrze, teraz będzie poważnie, tak? Teraz będzie poważnie i to jest też tak, że to jest także temat, który zapowiadałam, czyli opowieści z Auschwitz w związku z 70. rocznicą wyzwolenia. W zasadzie chyba w każdej gazecie jakiś fragment opowieści, wspomnień się pojawia. W Gazecie Wyborczej na stronach magazynu świątecznego bardzo dużo ciekawych rozmów i opowieści. Portrecista, tak zatytułowana jest ta, o której chciałabym powiedzieć. Nie jestem w stanie wziąć do ręki aparatu. Fotografuję normalną kobietę, widzę nagą Żydówkę z obozu. Tak opowiadał Wilhelm Brasse Irkowi Dobrowolskiemu, reżyserowi niezwykłego filmu Portrecista. 60 lat po wojnie jego bohater tego filmu, mówi, czemu zmienił zawód. Gdy tylko zaczynałem robić zdjęcia, zwłaszcza kobiet i dzieci, przed oczami stawały mi obrazy z Oświęcimia, szczególnie tych dziewcząt od doktora Mengele. Fotografowałem normalną kobietę, widziałem nagą Żydówkę z obozu. Dziś nie jestem w stanie wziąć do ręki aparatów. Auschwitz wezwano go do pracy, gdzie powstawały zdjęcia identyfikacyjne więźniów. Wykonywali je inni więźniowie. Był tam najlepszym fachowcem. Sfotografował ponad 50 tysięcy twarzy, niektóre zakrwawione lub posiniaczone. Każdemu robił po 3 zdjęcia w nakryciu głowy pod kątem i z ogoloną głową. Bywało, że przed jego obiektywem stawało 1000 osób dziennie. Bardzo państwu polecam. To jest bardzo trudny temat, ale te wspomnienia są niesamowite. I polecam, tak jak mówiłam, w zasadzie w każdej gazecie dzisiaj opowieści dotyczące Auschwitz. Bardzo dziękuję. Poranną prasę przegląda dla państwa Joanna Mielewczyk. No i tak, o tych dzieciach. Można jeszcze dodać jedną rzecz. Taka, może komuś to pomoże w życiu. Panowie z dziećmi, małymi dziećmi są przystojniejsi, prawda? Za 4,5 minuty 8. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych.